dañuy aaye mu muuree ko dara dara doon di sax loola kenn daahi suuf mu muuree du teñ aaye ko cër yi des moom lañuy aaye mu muuree ko loo xam ne daaheesoon na ko ko muure cër yi ci des bu génnee bopp kanam bu génnee bopp kanam lañuy bañ mu muuree ko yaramam mooy loo xam daahees na ko ko muure bu dee tànk xam nga daahees na koy muure ay kawas bu dee bopp daahees na ko waaye bopp moom ci laa toll nii bopp kanam daal moom lu mu ko mën a muuree nag mu rek mu araam moom lay bëgg a wax sax katéeni niki ban xam nga ne kenn baaxawut a ribas ban maanaam tàpp tàppal ko ba mu tooy nga taf ko ci sa bopp loolu xam nga ne moom baaxeesoo ko muuree bopp waaye du ko tee aay ndax loolu bopp la bopp moom lu mu ko muuree rek mu waay tax mu ne katéeni niki ban moo tax mu misaal ko katéeni niki ban wala fijjata déet alamaan nag di war fii say fiin ci rangoo jeesi wa in bila xudurin ak doonte ci lund ngànt la nee na jeesi moom rangoo ko du am alamaan tiiw ko araam nag te war nga dindi ko fa saasa bu fekkee ngànt taxut saraa bi nee na wa xaruma wa wajaba nasuhoo fawran in taqal nadahoo bila xudurin nee na saa yoo ko rangoo te ngànt taxut def nga lu araam te war nga koo dindi fa saasa alamaan nag moom du ci am moom soo ko defoon ngir ngànt nag kon moom mel na ni araamut te alamaan waru ci ba tey waxtisaamin ak laxasaayu wastisfaarin ak ngemb li xamali ngir lëggéey fàq doom nee na boo laxasaayoo mbaa nga ngemb waaye lëggéey tax nga def ko su boobaa ba tey dem du am alamaan saraa bi nag nee na fa in kaana li xëyri xamalin fa fii himaal fidiyatu boo ko defee te liggéey taxul moom alamaan daal ci war wajaasa dagan na xufun aw bot xuti xaw dogeef na ko asfala luy gën a suuve niñ kax biñ ci dagar li faq di naalin ngir ñàkk aw dàll aw xuluwihi wala seerub ay dàll faahisan seer gu jéggi dayo xuluwan faahisan la bëgg wax nee na góor nu daañu ko may mu sol ay bot yoo xam da koy dagg ba nga xam ne léegi du àggat ci dagar yi sax yi gën a suuve dagar yi ci kaw nag mu ñàkk yeneen dàll mbaa boog ay dàll la muy jar dafa seer lool seer gu jariwut moom la saraa bi ne bi an yasida samanuhoo xan qiimatihi l mu'taadati fawqa sulusiha maanaam mooy njëggam baaxoo na jar yokk nañ ci lu toll ni ab ceeram yokk nañ ci lu ëpp ab ceeram maanaam lu ëpp ceerum njëgg su boobaa kon dana mën a wut ay bot sol ko gannaaw bu ko daggee bu muy yees dagari nag sartu yoonu bi ci benn xëtee rek alamaan am bu jekkee jekki sol bot yi moom te ñàkkul ay dàll seeraay boobu ñoo amu ci mooy falaw labisahoo li xëyri maa zukkira waxat xutiha asfala min kaxbin wa xalihi l fidiyatu walaw li daroore tin sax nee na moom bu cëlee amul moom bu ko daggoon ba mu gën a suuve dagar bay bu muy dàll itam du tee alamaan war ko wattiqaawu samsin ak watandiku ab jant aw riihin wala ngelaw bi yadin ci loxo nee na nga tàngaayu jant bi wala ngelaw li tax nga jël sa loxo daroo ko dar ko ci sa bopp mbaa ci sa kanam xam nga kon yaa ngi muur bopp bi mbaa kanam gi tañ aayewoon ko waaye loolu moom jëgale nañ ko aw matarin wala wattandikoo ab taw bi murtafihin ci ajji yëkkatiko maanaam jamono yi dee taw moom daañu la may nga jël dara doxale ko sa diggante taw yu bañ a tooy donte malaan la sax nga doxale ko sa nga yëroo ko taw bi daal di ko maye lépp loo xam ne nag moom fa mu nekk du fa jóg yaa koy fekk rek moom mën nga fa mën nga koo gerloo mën nga koo seeloo mel nekk tabax wala xayma yépp moom te nga fa mu nekk jóg fa gadduwoo ko rek moom mën nga ko fa fekk gerloo ko mbaa nga seeloo ko wa taqlimu zuhurin ak lay wex in kasara woo damm na nee na ba tey daañu la may fekkee sowee dafa damm te damm gi mi ngi lay lor kon daañu la may nga lewi ko warti daawun ak làmbaayoo bi xamiisin ci mbubb maanaam mbubb nga bañ koo sol xanaa laxaar ko noonu sa yaram rek sol gi moom la ñuy aaye mu warub cër waaye nga jël ko rek léegi laxaaroo ko noonu ni ngay def mbalaan waaw kooku moom dagam warul cër bi rek baax na wa fi kurhi sarawi li nek na ci sibuk tubay na sibuk lambayo tubay riwayatani ñaari ñattali dafa melni sarawi mom da yag fi di pantalon xam nga dafa xawa ñaaw ñu ne mom na ndax sib nañ solo ko way dang ko la xaro ni ngay def mbubu ndax sib nañ ko wala sibuñu ko amna ñaari ñattali wa tazannunun dagan na itam kerlu bi binaayen ci tabax wa khibaay akup xayma wana ana bu fekke ni ak tabax la mbap xayma nga xamne fam nek mom du fa jot ya koy fek rek selu fa ba nga kernu fa nonu ayu be non wa maharatin akup jagaajal jagaajal moy buñu masawar galem lañuy tek ci ko mu nuru pabion dari ko fego na bi koku neena man nga ca kerlu mo xam bobu da fek lu dox ak gëlem gi wala da fek ñu taxawal ko ci ben bërepp ñu ci mën doon mën nga ca kerlu la fiha waxu ñu kerlu waat ci biram nak kerlu waat ci biram duggu ci biram ba nopp nak wutaan leneen lu la yiraat koku mo may wuñ ko am na ñu itam bu fekke jëm ñu jagaajal ba da nga tek ci ko ay sër yo xamni ponti woko ci da nga ca yirdoon bu kiyé nga ajiwat lemat patay kon do ci mëna kerlu ndax lolu saxut fekkone mo da nga ca jappal sérieux ni ngi ca dajé pont ba da nga ca def defuk melni am neeg rek mo ciwe soy yëkëti tégat soy aji mu and ak banti waye lo xam na ngui muré ko murat wa su boba kon dana bax waye say wax ni nga ci fudan ko mun ngeen naaju rek su naaju sédé nga dindi wa su boba batay lolu lu saxut la kon do ci mëna kerlu kon bu ñu né la fiha jappal ni ñaari manam ci biir bo xasse dug ci biir jagaajal bi do mëna ker lo leneen bu fekke jëmmi jagaajal ba itam la cey fek naajo soxalo ko ci da ca japp rek waye dang koy dindé ko defaat ba tay lolu desu ko man kasaw bin niki am malan bi hasan ci aw yat waaw neena bu fekke na nga jël rek am malan la har ko ci aw yat mu xawma ne parisol rek nga bëgg ko yiro lolou dañ koy ayé koku sañoo ko manam luñu yiro lo xamni ya ko yor dem dedet lu sax ci ben bëru rek waaw waye lay nga jël ni def ab drapeau rek jëlé ab bant rek légui tak ci am bala bu tim la non rek ah lolou luñ ko man lañ nangu kay moy lo xam da sax ci ben bëru okay ay lo xamni ya ko yor mom dem ak mom fo jëm mom do ko man nga ko dox mom xalaatuñ ko nga tok nonu mu lay kérali lolit di gëna wër malik mom nangu ko su baba nak fa fi wujubul fidiyati nek na ci waru alaman bi khilafu ñaari wax yu siiw anam bo kerlo ci bir maharatu bi ta kerlo leneen niñ ko xewon legi mbambalan mom kok la wax ne ndax fidiyatu alaman ba da war am dañ ko sop rek wa xox mo khilaf wa hamlun dagan na yanu li hajatin ngir soxla faqrin wala ngir ak ñak bila tajrin ci lu wut bénéfice ci lu yahantu xam nga bo yano rek mur sa bop bo yano rek sa bop mur lu ko wa mu ne kon nak legi dañuy xet bu fekke la la tax yanu moy sa aja la moy day lo xamne yow gisoko lako yanu sa yef la yo xamni boko yanu kenn lako yanu ba amna ko mané wa amuloko fek su fekke jitt na la ci sa new dolet nga bayyi wax ci rek bu wax ci dal len di bolé alaykum salaam ay bu fekke taxaw la ak mom bayiko yan waan ngir nga am lo lek waaw patay ko ndiss lo wax dara ya do wéru du ay waye bo yanu ngir bëgg rek manam ngir bëgg alal aduna ju bari rek lool mom wal dañ koy ay mom bo xasi armal do ko man kon yanu ga na fekk muy sey te jo xamni bi soko lako fajal ba ñak bo ñak motax mu ne bila tajrid wa ibdalu sawbihi ak wéccé malanam aw bayhu ho wala ak jaayam dañu la may malan mi nga armalé boko yoré ba yagul wuti ko wéccé ko kenen don té té yu bari tax nga wéccé kenen tam mom xeyna man naam lool nga téñ waye lool mom déssu ci wax da wala nga yoré ko ba yagul wuti ko jaay ko donte tay ñu bari nga bëgg tagol ba yele cey matti tam tax na jaay ki mom ayut señ nga ko jaay bi khilafi qaslihi ci wuté ko fotum sañu ko fot nak mom lumay daam sobé ñeeri armalé mom dañuy bañ ndax lolu xam nga dindi salté la tarayal ay téñ ba dara la a ko ñeeri nga armalé mom lu yag yag do ko suñu fot lumay daam sobé sox mën su ko jiluwalé so amé sobé nga suñu ko ndax sobé ci mo ngi tollu won ci fabil may kon ci ndox rek la koy foti faq dong walaw shakka fi qamlihi wala shayha lihi fi qatlihi inaysh bon don di sikisak nga amne tay amuti tay waye sikisak rek la du tengi won ko fotu te nak lim wax ne ndox rek nga koy saña foti sara ba doli na ci ne wala yajusu bi nahwi sabunin fa in ghasalahu bihi wa qatala shay'an akhraja wajibahu ana bu ko foti lu melni sabu anopi far ray ci rayale ci dara dana wara fay la ci war ba battu jurhi ak bet ak gomum manam sa gom nga bettu go moy nga bënn ko rek la jignu genn la ci nekkon de tay yoy koku ba tay neena ayut dagal na wa hakuma ak wok la nga xamni xafiya na buna birifu and ak ndank manam lo xamni feñu ci sa yaram xamni am na ko mur am nga wax ko wuru nga xeyna nga reyal dara waye teewul rek dagan na amana wax ko sax nga reyal dara mom ni xam nga sa bobu saxay kawar nga diko ak amana nga reyalé tay wala sa gannaaw dana biñ ko muré waye lolou du jé mom dagan na li nga xamni yaangi jakarlo mom nu sañ wako wako bu baax ndax yaangi jakarlo mom nga mëna moy turay nga wa fasdu ak gajj in lam yahsibu ko dem duko aw dem duko ngaaw manam gajj saw yaram deug ak sa dit pour ak yene gannaaw bo doko ngaaw ngaaw ko dang ko gajj rek bay kon dagan na waye fa in hasabahu walaw li darurat mum iftada dake ganawa ngaw nga ko donte loro tax na nga koy duté nga defal man ni wa shaddu min taqatin ak tak ak lahasay wala sentir li nafaqati ngir ab dundum hala jindihi ci daru yaramam ñana bokku na ci yi nga xamne dagan na nga wut lu melni as ngisé den ci sa yobal ba nopp nak dañ ko way yow muy ab ciir muy wër sa ndig ah manam dañ koy doxali digënté taxlay bi ak saw yaram ñu jël ngi ci rek légui def ci li nga ci def xam nga légui am na tax lay bo xam ya nga koy tak nonu muy sun sunna la ya nga koy tak ci kaw sa ju mbax bu xajale say yeen nga doxale digënté nak nga jël ngi ci bobu nak doxale ko digënté tax lay ak sa yaram bobu ah way neen mom boy jël ki bi diko tak rek alaman ñoo kon tak la ñoo way jullu tak deug xolé sara bi dana ni washadduha ja'alu suyuriha fi saqriha de fa in haqadaha iftada de aji won sa alali bop tax nga yor ko wa idafatu nafaqati khayrihi ak yok ca alali kul mom manam neena nak boko xose tak ngir sa bop man nga ca defal kenen falala ni gi ko xamni amul fum denc nga far ko ci dencale xamni mom sa bop bop bi jitu waye far nga ci dencale ko ko wa illa bu fekke du sa alal alali jamur dong la melne ben way denk la rek nga daliko ci nga ko defal denjal ko rew du sa bop nga ko boyal wa illa nindit fa fi dieton kon ala man dal koy war fekke la tanga yor ko dal du sa alal ki ben way rek nga bëgg denchaal alalam ba ala joy yahanto rek la bëgg alal edna rek ra du li ngay jëfëndiko ci ay gi so ba kon ala man dal ñoo kaas bi jur hi ni ki ngaaw ak gañu gañoom aw rasihi wala ngaaw bopam aw laskhi khirxatin wala taqali aw sagar kadir hañu mu yaatu nit dëram ñena sa yo amu gañu gañu ngaaw ko rek wala nga ngaaw sa bop rek wala nga jël aw sagar wo xamni yaato nañ ab dëram dal di koy takal ci sa yaram rek yépp dina ma lama donte lol ko war lon nga xam dagan ne dute alaman am ci mom yep dana alama aw lafiha wala la xaar sagar wa hala zakarin ci sakara bu jelon sagar wala xaar ko ci sakara mi kun warna bobu ciir tay gogol na am alama aw khutunati aw khutunati wala waten bi udunehi ci ñaar nopam bu jël ni waten sol ko ci ay nop nit non du ko te defalaman mi aw khirtasi wala kay bi suñu xey ci ñaari kaaba bu jëlen bandas ni aw kay taf ko ci ay kaaba bu nit du te alaman di war ko aw tarki dina fakhati wala bayyi borom alal dhahab muy dem waw manam legi da am ko xamni dang ko defale lon ak yobulum ci muntaka be mu la waxon len ci centre be mu la waxon man nga ko amé kana ma nga ci defé sa alali bop waxone ni señ nga ca defal keneen amna legi ko ci manam tamuy ndoj nga sanni sasano ben bo sanni rek sanni ba ci defa sasa de bo sanni ben baye bu yag nga do sanni du xoko alala xam nga yow ne nga li tax nga sanni ko dencale li moy da nga dencale ko bu mom do nga do ko sanni dencal kon nak legui bu sa alal jeexé dang ko rawone ko kat la taxone mo nak la dencale legui dencna waaw kon am sa alal ni setal nokoy def waaw legui boko baye mom mu dem nak lolu kon alaman dal li wacc alaman dal ñew ci kaw aw raddiha wala ak baye ak delom la ho ñal ko manam mi nga yow mum demul fenn waye bis alal jeexé dang ko waron ne ko la taxone yoon may mom dañ ci alal la kat amatu ndax moy sama alal mang jeexna kon am sa alal waye defo ko dang ko baye ñu and dem rek bi ñu mum demul waye yeen ñu bokku tor nga alam ba tay ci min taqabi ci sa ngeseesi tu joxo koko baye ko manam te joxo koko ba togo mo ngey te joxo koko te yow legi war nga ko jox lolou boko defé manam wali mar'atin dagan na ñal jigen khasun khas manam jigen bu armalé señna sol yéré khas khas néna ñu day am li ñu wax leen choix manam li ñu wax soy tañ koy ayé gor khas da koy amé ba nopi amalé leneen lu ci bokku tek manam lu bokku tek soy da bëgg wax ay lubsu wa hiya muharimatun wa kasa harirun fa hukmuha fil libasi hukmuha halalan illa fi wajhiha wa kaffayha khala ma sabaq anam ci gatta da jigen mom lamu dan sol bu armala gul patay man nakoy sol mo xam day soy ak leneen lu man di don niki xass bi wax xana rek baña mur kanam gi teng rek mom to lol waxal nañ lako motax kon jigen señ na sol xass waxalin ak takay manam batay jigen man na armal ak dum bahar ma xum rabu tet dikoy sat tet wote salay takay batay yere ñoo man ko ni gor luñ koy waye jigen ay ko yere ñoo wa kuriha sidifna shadd nafaqatihi tak alali ajam alal jimu dor ci aggi bi hadidhi ci peregam aw faqtihi wala lupam neena tawul nak alal ji nga xamni mom nga yore nonu nga diko tak ci sam pereg ba ci sam lupu tawuñ ko du neen na boko defoon ba sa biyel tam du tax nak mom ni alaman na ci ñu du ko taw alaman sala banen wala fi diyata fi dalika kulli wa kabura asil ak kab bop ala wisadat ci ngeenaay karam rek la waron wax manam nga jël sa bop ni kepp ko ci ngeenaay lolu mom du armul al jehoy day tam mom da ñaaw rek ko asman nak mom da ko faral def ndax non li xawma nak ki moy nga tim ni ngeenaay depuis sa jeuf mom da melni sim nañ ko sa yu nek bo armul ak bo armul tuway nak ni am asu mom dañ koy def motax mune sarabi ni wala yahtasu al kurhu bil muhrimi li qawli al jasuli an nawm halwati nawm al kufari wa ahli an nar wa shaytani nga ko pi sa kanam nak lañu ay way lekh du neen wala ba asa di wabahi khadil muhrimi alayha manam ki armal tek ak li xam ci wonge nay li mom ayut kanam gi nak ci bop mu ko kep ko ci mom way wa masbuhun sip nañ yere ñu ciup li muqtada ñel ko ñu roy bi ci mom manam bu fekke ni borom xam xam nga ba iliman nga dañu roy ci yow nga armal bop nak sol yere yo xam dañ ko ciube ci gënu ru nexet lol tamuñ ko nga yere nga sol dal ngo ju te nañ ko soobé dé nur né lu am xet gu neex la am xet gu neex waye da ko nuru wa tax mu ne wakuri ha masbuhun bi hasfarin wa nahwi mimma la tiba fi waye wayu shibihu lawnuhu lawnal masbuh bi tiwi ka safarani wala waras koku dañ ko sip ñal ko ñu roy ci mom min imamin wa alimin da bu fekke lañ ko soubé mom ko gis xamné lé mom du borom xet gu neex mom du ay mom la misale kal aswadi wal akhdari ñu ko soubé lu ñu ko ku dal wert ñu fayé josu luxu lil muhrimi wa khayrihi walaw muqtadan bi wa shamu karayhanin sip nañu fon lu melni rayhan rayhan di ci djublu atibu al muzakkar dat ko lañ bëgg wor barka lañ bëgg wor nak defé na né mën nga ko féré barka lañ bo xamné xet ga amul doolé té dina tax bu baaxa baax té lu xamné ni mo gëna wor ni sara bi ki fi ma defé dafa jom rek ak itam sax nak am nak jaxaso ci ni ñu waxi ñoom muzakkar ak muannas way ma ñen da sey bo japp ni fuñ ci waxe atibu al muannas manam bu jigen bi moy bi salsali am doole boko laal itam mu takla neen bu baax ko rehe musakar nga jappé ko bi nga xamné mom xetam to ko am doole te boko laal itam dula tax bu baax wala menen sey bo japp bo bu takalé sara bi nak mom dafa melni dafa ki ndax dañ wax wa malahu ñum né min kulli tibin muzakkar da ci ate go huwa malahu ra'ihatun zakiyatun wa yatahallaqu atharuhu bi masihi tahalluqan sharida dafa melni da waron def wa huwa mala ra'ihata wa huwa mala ra'ihata lahu zakiyya wa la yatahallaqu atharuhu bi masihi tahalluqan sharida jappal dal ne tib muzakkar mom moy bo xamne xet ga du am doole lol boko laal yeb la tak lol koku nak nga fon ko sib nañ ko fon ga sib dong la mo mako sun akuk sax bi makan ci ab rek bi hi bu nek na ci mom tebun gatt bu jigenal tebun gogo mom mu andas nga ci tek andas ci mu fi yak ne tale anam da wax ni bere bo xamne tebun mu andas dafa nek tib mu andas waxna legi ni moy bi nga xamne mom da amé xet gom doole te boko laalé mu tok la bu baaxa baax koku nak fu nek la armal ba noppi legi nek lolu sip nañ ko bari bu ak lañ bobu nek taw mu nga nek wa fek nga armal was tisabuhu ak ak andale manam da nga armal ba noppi yoré tib mu andas laalo ko xéñu woko waye dang ko yoré lolu batay taw mu ko sip nañ ko mo itam wa hijamatun afu nampatalu bila hudrin ci lu ngant manam armal ba nopi ci nampatalu te du ngant ci bañ ko ndax dañuy bañ fa ngay xot ci sa yaram nga reyalé fa ben daba motax muni khifata qatl ad-dawab bi ne fa in tahaqqaqa nafyaha fala tukrahu bila hudrin ina bala wara ni bo nampatalu fofé do fa reyalé dara ci daba yi kon desu ci nampatalu ko don te sax du ngant wa tuqayyadu al-karahatu aydan bima idha lam yazul bi sababiha sha'run wa illa harumat bila hudrin ene buñu wax ci gisa moy bu fekke ne bo nambatal do dindi walé kawar fekke kawar na dañale fa ngay nambatalé kon aram lay def nambatal ko aram lay def ndegum amu ngant wa illa harumat bila hudrin waftada nak kanat li hudrin amla ak lu mandi am mom sayo nambatalo fu am kawar bu dindi kawar rek da nga defal man mi mo xam ngant tax nga nambatalo mo xam ngant taxut nga bëgg la nopal rek wa xam sura asin ak nural bop manam moral sa bop ci ndox sim nañ ko ndax dañuy bañ nga reyalé dara ci bop nga moralé sa bop ci ndox mi aw taj fi fu ho wala ak fendalam bi shiddat and ko tara kanaw ba nga morale sa bop ci ndox mi nga diko bëss bu baax ak ko sagar mba solo pété lo sim nañ ko ndax xam nga man nga ci reyalé dara da nga yëngal rek ndox mi wacc waye mo gën bëss gi bu baax wa nazarun sip nañu xol bi mir atin ci ab setu sip nañu nga arma nopi di xol ci set ndax dañuy bañ nga seen dara ci sa kanam ab salté dal koy dindi te xam nga sañu aram nga dindi salté lo xam du sawé da tax rek lolu waro ko dindi te bo xolé ba gis ko amana nga jekki jekki dindi ko do ko tay walab su mar'atin ak solo jigen khaba'an ab fakhya mutlaqan num man di won khaba'an mom fakhya mom tamon jigen sol ko mom bu armale ñoo ci am nañ ko tamo rek ndax